această seară. Hai noroc cu veselie, numai bine să ne fie. Astăzi nimeni să nu doarmă, să petrecem astă seară. Hai noroc cu veselie, numai bine să ne fie. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane. Prin ele zile dulci, zile amare, să uităm de supărare. Zile bune, zile rele, orice om trece prin ele. Zile dulci, zile amare, să uităm de supărare. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane. Nici rău, nici bine, lasă-mă să chefuiesc, că doar o viață trăiesc. Lume, lume, ce-ai cu mine, că nu-ți fac nici rău, nici bine. Lasă-mă să chefuiesc, că doar o viață trăiesc. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane. Cine-i om de omenie, vreau să bea la fel ca mine. Câte zile sunt un an, vă cânt și vă pupă jane.